Filipi bab 3. Poro sedulur, kanggo nuruske omongku mau, podo bungao terus. Jalaran kuwe wis dadi siji karo Gusti. Aku ora kesel mbolan baleni sing wis tak tulis. Kuwi malah apik kanggo kuwe. Dadine kuwe ora nyimpang dalan. Kuwe kudu sing ati-ati karo wong-wong sing seneng rusak, sing kelakuane kaya asu. Podo sing ati-ati karo wong-wong iku. Sing meksa kuwe kongkon sunat. Wong sing keneng diarani wong sunat tenan kuwi, ya awake dhewe iki. Awake dhewe iki ketompo Gusti Allah. Jalaran awake dhewe manut penuntune Roh Suci. Lan awake dhewe namung jagake Kristus Yesus. Sing nglabuhi awake dhewe. Dekne sing marake awake dhewe iki bisa ketompo Gusti Allah. Mulane awake dhewe ya ora jagake wet-wet sing kudu dilakoni. Semonggone eneng wong bisa ketompo Gusti Allah. Jalaran nglakoni wet-wete agomo. Mesti aku iki sing bakal ketompo sing dhisik dhewe. Wujude aku ya disunati, donge aku duwe umur 8 dino. Aku lairan saka bangsa Israel. Turunane bapa Benjamin. Dadine aku ya wong Ju sing tos. Lan meneh ing babakan adat tata carane lan wet-wete agomo, aku ya ora sembrono. Jalaran aku maune wong Farisi. Saking temene lan sregepe nggonku nglakoni agama, aku sampai wani ngrusak pasamuane Gusti Yesus Kristus. Wete lan pernatane agama Ju kabeh tak lakoni kanthi temen lan tanpa kleru. Pancen dek mbiyen aku njagake kuwi mau kabeh sing tak lakoni. Darani nek aku temen nglakoni kabeh kuwi, aku terus bisa ketompo Gusti Allah. Nanging ora. Mulane kuwi mau kabeh saiki ora tak kanggoke meneh. Jalanan saiki sing tak jagake namung Kristus dhewe. Pancen kabeh kuwi mau jan ora eneng ajine blas nek tak padake karo kawruh bab Kristus Yesus, Gustiku. Sembarang kuwi mau kabeh pancen wis tak buang. Jalaran ora kanggo gawe. Saiki sing tak jagake namung Kristus. Lan aku kepengin dadi siji karo dene. Aku wis ora jagake wete agama meneh. Nanging aku bisane keanggep bener lan ketompo Gusti Allah namung lantaran percaya marang Kristus. Namung barang siji iki sing tak karepke, ya kuwi aku kepengin rumaket marang Kristus supaya aku bisa kenal marang dekne lan ngrasake kuasane. Kuwasa sing nangekke dekne sangka pati. Aku uga sagung nglakoni kasangsaran kaya Kristus. Senajano sampe mati. Supaya aku uga bisa ditangekke meneh sangka pati. Aku ora ngomong nek aku wis tekan lan wis bisa kaya sing dikarepke Gusti ing uripku. Ya durung, nanging aku nglumuhi tenan supaya suwi-suwi bisa kaya sing dikarepke Kristus sing manggil aku. Poro sedulur, aku dhewe pancen rumangsa nek aku iki durung tekan sak kabeh. Durung, nanging parang siji iki sing tak lakoni ya kuwi sembarang sing wis kliwat tak laleke kabeh supaya aku bisa ngematke lan nyandak sing nang ngarepku. Mulane aku yang nglumuhi tenan sak kuat-kuatku supaya ndang bisa nyandak tujuanku lan bisa nampa opah sing nang swarga. Awit Gusti Allah manggil awake dhewe supaya awake dhewe bisa nampa opah iki. Jalaran Kristus Yesus wis nglabuhi awake dhewe. Mulane para sedulur, awake dhewe iki sing wis nduweni kadunungan sing mateng bab carane wong nurut Gusti. Awake dhewe kudu mikir ngono. Nanging nek nang tengahmu eneng sedulur sing nduweni pinemu liyane bab iki, Gusti Allah dhewe sing bakal ndunungke marang kowe. Mung wae, senajan kepriye wae, ayo awake dhewe terus nurut sing dikarepke Gusti Allah. Poro sedulur, podo diteruske nggonmu podo nurut aku. Aku wis ngekeki tulodo marang kowe. Mulane kowe kudu niru wong-wong sing padha nurut tulodo kuwi. Jalaran oke wong sing uripe ora pantes blas. Malah dadi mungsuhe pentengane Kristus. Wong-wong kuwi urip ngono rumangsane wis apik wae. Kristus ora usah mati nang pentengan nglabuhi manungsa. Pancen aku wis ping pira ngomongke bab iki, lan saiki tak baleni sepisan meneh karo nangis. Gusti Allah bakal mbuang wong-wong kuwi nang neraka. Ajure padha nglakoni kekarepane Gusti Allah, nanging ora. Malah padha nuruti kasenengan sing ora pantes. nek padha nglakoni barang sing ngisin-isinke, wis ora padha duweni rumangsa isin. Kelakuan sing kaya ngono kuwi malah dienggo pameran. Lan sing digagas namung barang kadonyaan. Nanging awake dhewe ora kaya ngono, para sulur. Awit panggonane awake dhewe iki nang swarga. Mulane awake dhewe padha ngarep-arep Gusti Yesus Kristus, juru selamat awake dhewe, sing bakal teko saka swarga. Karo panguwasa sing nelukke sembarang kabeh, dene bakal ngganti badane awake dhewe iki sing ringkih lan rusak, supaya bisa malih kaya badane dene dhewe.